для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе першыя старонкі аповесці Леаніда Левановіча «88», выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Ірына любіла дарогу. З гадамі любіла ўсё мацней. Праўда, апошнім часам пачала пабойвацца лятаць на самалётах, хоць у школьныя студэнцкія гады падарожжа на самалёце было для яе шчасцем. Нават марыла стаць сцюардэсай. Шкадавала, што паступіла ў медыцынскі інстытут. Калі здавала ўступныя экзамены, дужа не хвалявалася, бо ў глыбіні душы жыла думка: «Не прайду ў інстытут, стану сцюардэсай». Можа, таму любіла Ірына дарогу, што падарожнічаць давялося з малых гадоў. Бацька быў афіцэрам-пагранічнікам, маці медыцынскай сястрой. Нарадзілася Ірына ў Азербайджане. Адтуль сям'я пераехала ў заходнюю краіну, потым у Літву. Пад канец службы бацьку перавялі ў Мінск. Збылося даўняе жаданне маці, яна была родам з Беларусі, марыла перабрацца на радзіму. Бацьку Мінск спадабаўся. Палюбілі яго жонка і дачка. У гэтым горадзе Ірына закончыла школу. Нягледзячы на вандроўнае жыццё, на розныя школы атрымала залаты медаль. Сонечным вераснёўскім днём яна села ў турыстычны аўтобус каля мінскага батанічнага саду і адразу адчула сябе шчаслівую. Ды як было не радавацца? Наперадзе чакала падарожжа па залатым кальцы Расіі, група была зборная. Большасць, каля двух дзясяткаў чалавек, медыкі, адны жанчыны, некалькі чалавек з праектнага інстытута, некалькі прадстаўнікоў з нейкага невялічкага завода. Аказалася, што на тры дзясяткі жанчын усяго каля 10 мужчын з улікам двух вадзіцеляў. Побач з Ірынай сядзела турыстка з аптэчнага ўправлення Аксана, мажная круглатварая жанчына з моцнымі цукрова-белымі зубамі і тугой куксай валасоў на патыліцы. Ірына ведала Аксану раней і таму узрадавалася такому суседству. Я Як толькі выехалі з горада, ля кабіны ўзнікла постаць кабеты ў тоўстым шэрым світры і паношаных джынсах. Яна ўзяла ў рукі мікрафон і хрыплаватым голасам сказала: «Ну што, таварышы турысты, будзем знаёміцца. Мяне завуць Людміла Сяргеевна». Яна трошкі шапялявіла, да яшчэ мікрафон дадаваў свісту і трэску, таму яе тлумачэнне атрымалася не зусім выразным. Людміла Сяргеевна пазнаёміла з вадзіцелямі, аднаго звалі Валерый. Ён сядзіў за рулём, матнуў кучаравую галавою, зірнуў люстэрка, нібы хацеў убачыць, як зрэагавалі ў салоне на яго прадстаўленне. «Ён падобны на казачнага Іванку», – шапарнула Ірыня Аксана. «Русявы, кучаравы, вочы вялікія і рубаха чырвоная. Вось толькі Людміла Сяргеевна не падобна да сястры Цалёнкі». «Чаму?» Сучасная мадыфікацыя», – усміхнулася ў адказ Ірына. Часам гід знаёміла з другім вадзіцелем, якога звалі Васілём. Каржакаваты, цемнавалосы, з прыгожымі цёмнымі брывамі мужчына у шэра-блакітнай кашулі і светлым пуловеры падняўся з першага сядзення, кіўнуў круглаю галавою і сеў. Людміла Сяргеевна апавядала далей. «Сёння начуем у Смаленску. Заўтра едзем далей. І толькі к вечару трапім у Ростоў Вялікі. Адтуль будзе паездка ў Яраслаўль. А калі будзем вяртацца, зноў начуем у Смаленску. Да абеду экскурсія па горадзе. Потым абедаем і дамоў. Гасцініца ў Смаленску добра, а вось у Ростове Вялікім камфорту не абяцаю». «А што такое? Чаму? Што? Што?» Пачуліся з усіх бакоў жаночыя галасы. «Мужчын камфорт цікавіў меней». «А хіба вы не ведаеце? Нашаму бюро пазванілі з Ростова і сказалі, што пасяліць групу ў камфартабельнай гасцініцы не могуць, да іх прыязджаюць замежныя турысты. Яны прапанавалі адкласці паездку, а нашы кіраўнікі вырашылі ехаць. Я думала, што вашы правкомы ў курсе». «Пачакайце, Людміла Сяргеевна», – узнялася са свайго месца Ірына. «Грошы з нас узялі за добрую гасцініцу. Пуцёўкі ж вельмі дарагія. Паездка была запланавана яшчэ з вясны, выходзіць, што жыць мы будзем абыяк. І ніхто нічога нам не гаварыў. Усё цішком. Абы выпхнуць, абы зрабіць план. А людзі хай мучаюцца, мерзнуць у няўтульнай халоднай гасцініцы». «О, няма парадку ў гэтай канторы», – пачуўся мужчынскі голас суседняга рада. Ірына зірнулася. Хударлявы вусаты мужчына кіўнуў ёй, нібы падбадзёрваў качаць правы. З усіх бакоў чуліся сярдзітыя галасы. «Таварышы! Таварышы! Я тут ні ў чым не вінавата! Прыедзем на месца, там будзе відно. А пакуль не будзем саваць нервы, мы з вамі праязджаем... Мы з вамі прыязджаем міма кургана славы». З мікрафона абрынуліся лічбы. Якая вышыня і шырыня кургана, колькі укладзена сюды кубоў зямлі, колькі часу насыпалі яго. Даводзілася жыць у палатках і ў халодных гасцініцах. Яна не была дужа пераборлівай, але на гэты раз яна не рыхтавалася да такіх умоў. Восень на дварэ, а потым і гады ўжо пераваліла за 40. Дый загаварыў у ёй урач-эпідэміёлаг. Працавала Ірына на санітарнай станцыі аднаго з раёнаў горада. Аўтобус імкліва імчаў па шырокай магістралі. За окном мільгалі жаўтлявыя бярозкі, чырванаватыя макаўкі трапяткіх асін, трымаў руль Валеры Іванка. У люстэрка быў добра відзён яго прадаўгаваты прастадушны твар. Ірына ўглядалася праз акуляры. Яна пачала іх насіць не так даўно. У маладосці ў яе быў выдатны зрок. Яна добра страляла, нараўне з хлопцамі бегала на лыжах, плавала, выдатна здала экзамены на вадзіцельскія правы, выйшла замуж, неўзабаве купілі машыну. Ірына любіла ездзіць па горадзе. Сяргей, муж, раўнаваў, падазрона ставіўся да яе выездаў. Затое, калі ездзілі куды ў госці, ён смела браў чарку. Ведаў, жонка прывязе. Аднойчы ў дождж яна рэзка тармазнула і на скрыжаванні ўрэзалася ў самазвал. Бамбізу самазвалу нічога, а ў жыгулёнка правае крыло моцна пабілася. Болей муж не дазволіў браць машыну. Адносіны між імі ускладняліся. Ірына не магла змірыцца з уціскам яе волі. Сяргей – таленавіты хірург, здаровы, прыгожы. Быў адзіным сынам у бацькоў, спешчаны, капрызны. Сімпатычны эгаіст ахрысцілі яго Ірыніны сяброўкі. Шуру ішоў 10-ты год, Ксені 6-ты, калі Сяргей падаў на развод. Суд з першага разу не развёў іх, маўляў, прычына не сышліся характарамі несур'ёзная, але праз паўгода яны прыйшлі зноў. Суд працягваўся ўсяго некалькі хвілін. Аўтобус мякка пагойдваўся. Суседка Ірыны спала, чулася яе роўнае глыбокае дыханне. Ірына адчувала, што і яе хіліць у сон, але ў галаве яшчэ круціліся думкі пра дом, пра дзяцей. Зрэшты, бабуля з імі не прападуць, ды не маленькія ўжо. Шура вучыцца на першым курсе аўтамеханічнага тэхніку, Максенія ходзіць у 5-ты клас, займаецца музыкай, плаваннем. На час паездкі Ірына папрасіла сваю маці пабыць у іх, памагчы ўнукам. «Як бы там ні было, а дзеці ў мяне добрыя», – падумала Ірына, засынаючы. Прабудзілася яна ад таго, што аўтобус спыніўся, Людміла Сергеевна аб'явіла – «Стаянка паўгадзіны. Хто жадае, можа перакусіць у кафе. У Смаленск прыедзем позна. Вячэры там не будзе». У кафе, даволі прыстойным, акуратным, Ірына села за столік з Аксанай. Да іх падсеў вусаты мужчына. Сусед яго Ігар, рослы чарнявы дзяцюк, стаяў у чарзе ля буфета. Там давалі гарэлку. «Што вы не там?» – спыталася ў мужчына Аксана, паказаўшы вачамі на чаргу ля буфета. «А я загартоўваю характар. Памалу адвыкаю ад гаркухі», – адказаў мужчына. «Дарэчы, давайце пазнаёмімся. Мяне завуць Андрэй». «А па бацьку?» – пільна зірнула на яго Ірына. «Вы хочаце сказаць, што я стары хрыч?» «Калі ласка, Іванавіч. А вас як зваць велічаць?» «Ірына Міхайлаўна, толькі вы дарэмна пакрыўдзіліся. Не люблю, калі салідныя сімпатычныя мужчыны называюць сябе Вася, Петя. Не гучыць». «Ну, дзякуй. Дзякуй за камплімент», – зарагатаў Андрэй Іванавіч. «А мяне завіце проста Аксанай. Бацьку, дарэчы, звалі Фёдарам. Не думайте, что хочу подкрыслить свою молодость, гулливо зернула на Андрея Оксана. Я лечу, что чем менее умовности и церемоний, тем простей и лепш. До их подошла официантка, молоденькая девчинка с хвостиком волосов и начала торопко записывать у блокнотик их заказ. «Вось такой неколи была и я», — сумно подумала Ирина. Успомнила, як с таким хвостиком волосов она сидела за рулем жигуленка, и колькі мужчин заглядывались тады на яе. У кафе довелося просядеть более полугодины, бо девчинка-официантка працавала одна, тут одразу столько едаков. Солнце уже висело довольно низко, калі туристичный червоный карус отъезжал с гэтага невялічкага придорожного поселища на самом всходе Беларуси. Безупынку. Насустрач несліся вялізныя экстадолы рэфрыжэратары, кургузы і запацелыя бензавозы, грузавікі з прычэпамі, порсткі, легкавікі самых розных марак. «Таварышы!» – зноў зашапялявіў мікрафон Людмілы Сергеевны. «Вы ўжо агледзеліся, трохі пазнаёміліся, нам трэба выбраць старасту групы!» «Ірыну Міхайловну! Ірыну Міхайловну!» – пачуліся галасы. Не ў якім разе. Я не згодна, адмаўлялася яна. Мо лепей выберам мужчыну. Згаджайцеся, мы забяспечым тыл, ціха сказаў Андрэй, а ў голас дадаў: Жанчын у нашай групе большасць, хай кіруюць. Галасую за Ірыну Міхайловну. «Усе згодны, каб старастам была Ірына Міхайловна. Галасаваць будзем?» – вяла рэй Людміла Сергеевна, якую турысты ўжо хрысцілі Люськай. З усіх бакоў загаманілі, што галасаваць не трэба. Усе і так за яе. Люська павіншавала старасту з выбраннем, сёй той пляснуў у ладкі, наступіла цішыня. Толькі роўна нястомна білася сталёвае сэрца Ікаруса. Шэрая стужка асфальтоўкі неслася насустрач і слалася пад колы. За акном густела цемра. Ірына Міхайловна думала пра заўтрашні дзень. Як прыме Ростоў вялікі? Адчувала, што недарэмна іх рыхтавала Люська, значыць, паселяць у старой хібары. «Давядзецца пазмагацца», падумала яна. А ліха я згаджалася. І ў той жа час ёй было прыемна, што яе выбралі старастам, што за яе былі мужчыны, асабліва Андрэй, які сядзець зусім блізка. Утрашні дзень Андрэя Івановича мала непакоіў. Думкамі ён быў у мінулым, хоць і не хацелася яму згадваць мінулае лета, якое прынесла гэтулькі непрыемнасці. А пачалося ўсё яшчэ ў маі. Познім дажджлівым вечарам пазванілі з міліцыі. Ваш сын Артём затрыманы, абвінавачваецца ў злачынстве. Ён і яшчэ двое хаўруснікаў знялі лабавое шкло з аўтамабіля «Жигулі». Як мой сын? Гэта некая памылка, не можа быць. На жаль, можа. Следчы, паклічу вас на гутарку, бывайце здаровы. Развітаўся дзяжурны аддзела міліцыі. У трубцы пачуліся кароткія гудкі, але Андрэй не клаў яе, быццам чакаў, што дзяжурны скажа нешта яшчэ. Адкажа на мноства пытанняў. Як гэта здарылася, што хто і саўдзельнікі, якая роля Артёмкі? Для яго сын яшчэ Артёмка, хоць ужо канчаў 9 клас і ростам параўняўся з бацькам. А для Валі ж жонкі малодшы сын яшчэ Артёмачка, здаецца, зусім малы, хоць на галаву вышэй за маці. Што з Артёмкам? Што з Артёмкам, дапытвалася жонка, злодзей? Твой Артёмка сядзіць у міліцыі, украў з хаўруснікамі шкло з машыны, у турму сядзе. А чаму толькі мой? Гэта твая заслуга. Табе ж было не да дзяцей, піў, гуляў. У той вечар яны моцна пасварыліся. А потым Андрэй пайшоў у міліцыю. Падняў на ногі ўсіх сваіх сяброў, нават падключыў знаёмага карэспандэнта, які пісаў пра іхні трэст. Адна акалічнасць абнадзейвала, Артём не выдзіраў шкло. Гэта рабілі два яго хаўруснікі, ён стаяў на шухеры. Кіраваў дарослы, раней судзімы памагаў яму аднакласнік Артёма. Следства вялося марудна, бо нітачка прывяла да іншых злачынцаў, якія перапрадавалі ўкрадзены. Амаль усё лета Андрэй Іванавіч не ведаў спакою. Трохі адлягло з душы, калі прыехаў на канікулы старэйшы сын Валодзя, памужнелы, стройны, прыгожы, якому вельмі пасавала вайсковая форма. Зім некалькі разоў з'ездзілі на дачу на старынькім Запарожцы, якога Андрэй купіў даўно. Потым сябра з Украіны запрасіў Валодзю ў Крым да сваіх родзічаў. Маці са слязамі прасіла Валодзю пабыць яшчэ дома, але сын быў настойлівы, неўмольны, не магу падвесці. Сябра абяцаў яму, што паедзем разам. Андрэй разумеў, што адгаворваць тут няма сэнсу, адно сказаў: «Глядзі, сын, будь асцярожны, не ўліп ні ў якую гісторыю, то сапсуеш сабе жыццё, тады не адмыйся, вунь жа ж гэты аболтус улез нікай замест школы, інстытута, можа загрымець у калонію». Потым адбыўся суд. Артёму прысудзілі 1 год умоўна, так што школу ён закончыць. Уздыхнуў Андрэй Іванавіч, нібы камень зваліўся з пляча, і тут надышоў час паездкі ў Варшаву, на якую запісаўся яшчэ вясной, і з лёгкай душой пакаціў, бо ўсё лета лічы тырчаў у горадзе, бы на прывязі. Пра залатое кальцо ён тады не думаў. Адпачынак меркаваў правесці на дачы, спарадкаваць агарод, у выхадныя ездзіць з сынам і жонкай у лес, каб разам быць, не пакідаць сына без нагляду. Гэта разумела і жонка, не пярэчыла. І тут пазванілі з работы. Гарыць пуцёўка на экскурсію. Валя на дыбы, вот турыст знайшоўся. Толькі б раз'язджаць, а я сядзі дома. Ну, дык паехалі разам. Ага, хто ж мяне адпусціць? а сына аднаго пакінуць, тут жа ўвесь дом перавернуць. Кончылася размова скандалам. І таму ад'язджаў Андрэй з кепскім настроем, але дарога памалу супакойвала. Новыя людзі, новыя ўражанні спрыяюць душэўнай раўнавазе. І на другі дзень турыстам шанцавала. Свяціла сонца, ільсняна блішчаў асфальт. З акном мяняліся краявіды, лес, пералескі, балоцістыя, нізіны, праз якія прыставала, мінаючы вёскі і паселішчы, шырокая аўтамагістраль. Гітлюська гуляла ў карты з Валерам Іванкам, баранку круціў Васіль. У люстэрку на кабіне быў ведзён яго густабровы сімпатычны твар, малады, гладкапаголены. У смаленскай гасцініцы новай, утульнай і чыстай можна было добра выспацца. Да самай Масквы Люська маўчала. Хто чытаў, хто спаў, аўтобус спыняўся на запраўку. Тады купкамі мужчыны сабе, жанчыны сабе разыходзіліся па прыдарожным кустоўі. Ужо вечарэла, калі наперадзе на краі ружавата-сіняга неба выбліснулі залачоныя цыбуліны растоўскіх храмаў. Неўзабаве аўтобус апынуўся на невялікім брукаваным пляцы. За вокнамі замільгалі тоўстыя вежы з байніцамі, бялелася высозная мураваная сцяна растоўскага крамля. Асветленыя заходзячым сонцам Крэмль, цэрквы, вежы уразілі нейкай незямной прыгажосцю. Ну і красацішча, завохкаў Андрэй Іванавіч. Турысты загаманілі, круцілі галовамі, азіраліся па баках. Якое дзіва! Якое дзіва! Гэта ж трэба было такое зрабіць! Ірына Міхайлівна чула прыліў сіл быццам, і не было амаль 10-гадзіннай траскі ў аўтобусе, гула матора, ад якога балела галава. Тым часам аўтобус падкаціў да новага шыкоўнага атэля. Людміла Сергеевна ўскінула на плячо сумку на доўгай почапцы. «Можа, і мне схадзіць з вамі?» – спыталася Ірына. Не, пакуль што не трэба, я разведаю, як там сітуацыя. Люська хуткім крокам быццам баялася, што яе могуць апярэдзіць, пашыбавала ў атэль. Неўзабаве яна выйшла разам з маладой русявай кабетай у белай тоўстай курцы. Белая куртка аказалася прадстаўніком мясцовага турыстычнага бюро, звалі яе Валянціна Пятроўна, яна будзе суправаджаць групу 2 дні. Валянціна Івановна павіншавала з прыездам у старадаўні рускі горад, паспачувала, што не маюць магчымасці пасяліць групу ў новым атэлі, пра што гэта яны паведамілі мінскаму бюро. «А нам ніхто нічога не сказаў. Мы пра гэта не ведалі». Слова абурэння пасыпаліся з усіх бакоў. Валянціна Пятроўна пераконвала, што яна ні ў чым не вінавата, што варта паглядзець тую гасцініцу, якая ім заказана, што раней усі турысты спыняліся там. Старая гасцініца была зусім блізка ад новай, шэрая двухпавярховая будыніна, побач з якой стаяла драўляная развалюха. Thank you. Сябры, вы слухали першыя старонкі аповесці Леаніда Левановіча «88», выканаўца артыстка Маргарыта Захарэя.